www.attableeg.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله. لأنه توجه أكثر بيشتت الغوانين بعد الله. بعض مضامين ایسے ہوتے ہیں کہ کل لے کے بیان میں زیادہ کہہ اطمینان آتا ہے. ان پر اپنی موقع ان میں آتے نہیں ہیں جسے نہیں ہے ان بنا پر اس کو دے کے پڑھنا آیتوں کا بھی نہیں ہے جسوں کا بھی زیادہ قابل اطمینان سمجھتا ہوں. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے یہاں پر بادشاہ اور خلاصہ صاحب عموماً کتابوں میں دے ہی پیدا ہے مشہور تو فرماتے تھے کہ بہت آسان طریقہ ہے کتاب دے دو سنا دو بات ہو گیا بہت گیا لے لو سنا دو بات ہو گیا جب اتحاد کی بہت ہی گندے تقریر زبانی ہو بہت ہی اس معاملے میں اس شہر اپنے شہر آیا شاید بہت بڑا نہیں کہ ہم لوگ چونکہ شامل ہیں اس رات کبھی کبھی یہ بھی میں نہیں کر دیتا ہوں مجلس سجی ہوتی تھی اور جو حضرت خالی وغیرہ یہاں مجلس سجی تھی جبکہ ان کے اندر میں خود ہوا ہوتی ہے ویسے مجلس والی ہوتی تھی جیسے دو ہر بار یا اسی بار سب کوئی مجلس ہے بس آٹھ بجے سے دو بجے ہی بیان ہوتا ہے اس میں رعایت ہوتی تھی تعلیموں کی اپنی دکان پر 9 بجے پہنچ جائیں اور دفتر والوں کی ٹائم دفتر میں پہنچ جائیں اسی بنا پر الہ آباد میں آ کر کے بالکل طرف ہو رہا تو میں نے بتایا یہ نہیں بن گیا ان کی مجلس میں میں نے دعائیں بات ہوتی تھی جسے حضرت خالی ہوتی تھی لیکن مضبوطات کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ آپ بالکل ایسے ہی بیٹھتے تھے اور ایک گھنٹہ بیان کرتے کبھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی آپ کے شاہ والے کہہ جاتے ہیں تو کبھی مولانا اسماعیل شہید رہتے ہیں اپنا تعلیم میں بہت شان سے اچھا اور وہاں بیٹھتے تھے بڑے بڑے ہو بات آئی تھی سب ہمارے وہاں نہیں گیا ہوں سبھی آزاد آتے تھے ابھی بچے ہم سب بیٹھتے تو مجھے یاد آ گئی بات کہ مجھے ایک مضمون سنانا ہے نہایت اہم مضمون ہے اس کو دے کے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں خاص لطف خاص اثر میرے دل پر بھی پیدا فرمائے اور سامعین کے دل پر بھی اس کا اچھا اثر ہے. یہ کتاب ہے جس سے 10 قواعد بیان کیے گئے ہیں اشرتوں کو آئے جو 10 کے تھے لوگوں سے کتاب بنا اشرتوں کو آئے جو 10 کے تھے لوگوں یہ 10 آتے ہیں تصویر لوگوں کے لیے تو انہوں نے جو سامنے دیا تھا اپنے کہتے وہ تو ابھی میں ابھی میں پھر ہم سب لوگوں نے مل کر کے اس کا ترجمہ کیا کوئی شکل میں آئی اس علاقے کے ساتھ الحمد للہ بہت ہی نافع مدانی جو اپنے اکابر کے اصول ہیں جو قواعد ہیں سب کو ضبط کیا ہے حالانکہ عرب آئی نے بہت اچھا کیا 10 ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سننے کی سنانے کی اس پر عمل کیے کو توقع بڑھا تاکہ نفوذ کا تصیہ حاصل ہو جائے جس کے لیے اب یعنی صلاحت و سلام کو اللہ تعالیٰ مل جائے تصیہ نفوذ ہی اصل ہے کتاب و تعلیم و حکمت وہ تصیہ نفوذ کے لیے ہے تاکہ کتاب و سنت کا علم ہوگا تبھی وہ تصیہ کر سکتا ہے تو اصل تصیہ ہو لگی بات ہوتی ہے رسول دن ہوں يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم لكن بدا هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل أتوا ولا يؤمنون بعد يدرس سؤال يقوم يعطي عنه سؤال ويكون موجودا عندما يجيب مرسله إيه نوع إيه سعر وقعدة بأرض وقعدة بالنوع وقعدة ممكن تصير ذلك سعر وقعدة كان موت أو الله عز وجل سبب العقاق في يعد كرة موت في يعد كرة اور جب موت کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت سے ملاقات کو بھی یاد کرنا الموت جسر یوسر رہی الموت جسر یوسر رہی موت کل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے الموت جسر یوسر رہی میں الہی موتی کے طریقے سے آدمی اپنے خالی کو مان کر پہنچتا ہے تو موت کا بیان نہایت اہم ہے موت کا استحضار اس کا مراقبہ بہت ضروری ہے صوفیہ کلام کے ہم موت کا مراقبہ نہایت اہم ہے میں نے ہمارا مقصود بچے میں کہا کہ اب مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے موت یہ کورونا ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو مشاہدہ ہے موت کا مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے موت کی ضرورت کتنے لوگ ہمارے ختم ہوئے ہمارے موضوع میں بات الگ کرتے وہی انتظام کر رہے تھے ابھی داؤد صاحب اس وقت وہی سب انتظام ہم لوگ کرتے تھے کوئی بیمار بھی نہیں یا شکر بھی سادہ انتقال ہو گیا تو موت ہو رہا پہنچ گئے لیکن بہت سے دوستوں سے چھوٹا بھی ہوتا موت سے یوسف رحمی میں جانا بھی انہوں نے یہ تو کو بھی ہے بہت سے حبیبوں کو چھوڑنا پڑتا ہے موت سے وہ مطلب تو یہ یوسف حبیب رحبی موت حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے اور موت حبیب سے جدا نہیں کرتا ہے نہیں جو جدا نہیں کرتا ہے دو اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کی صحیح یادداشت اس کا بڑا سب اس کی یاد اور اس زمانے میں سمجھ کر سمجھتا ہوں والا نا موت کو یاد کرنا بہت آسان روزانہ سننے میں آتا ہے یہ فرامی جانا تھا گاڑی لے گیا ختم یہ پڑ گیا تو یہ پڑ گیا بہت سننے میں آتا ہے دوسرے جسے سے سننے میں آتے ہی نہ ہو تو اخبار میں پڑھیں گے تو یقین رہتا ہے دعا بھی کرتا ہوں میں اللہ کر رہا ہے میں کہہ رہا اخبار اسی لیے پڑھتا ہوں جس میں حادثہ اسی لیے پڑھا اسی لیے دعا کرے گا بنا یہ ہے پہلا القاعدۃ الصابعہ ساتواں قاعدہ ہے جو تصحیح نفوذ میں معین ہے مددگار ہے تصحیح نفوذ واجب ہے فرض ہے ہر شخص کے لیے واجب ہے اور تصحیح کے جو علوم ہیں وہ بھی فرض ہے الاخلاص کیا فرض ہے شامل ہی ہے کیونکہ اخلاص تصحیح نفس وغیرہ کے لیے مفید معین ہے جو اچھے جس طریقے سے تصحیح نفس فرض ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی فرض ہے انہیں میں سے سو بتے بشائے دیے ہیں تو عموماً تصحیح نفس کا ذریعہ سو بتے بشائے ہوتا ہے اس کے اندر یہ فرضیت کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے میں تو کہتا ہے وہاں بھائی میں کیا کرتا ہوں لیکن جو اصل چیز ہے جو ضروری ہے اس کی معلومات تو ضروری ہے اس برابر کم سے کم معلومات تو ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصحیح نفس جو فلاح کا ضامن ہے افلاح من رکھتا ہے فلاح پائے اسے جسے نفس کا تصحیح کیا فلاح کے پہنچنے کی جو چیز ذریعہ ہے تو وہ بھی تو فرض ہو اس طرح پر قد افلاح من رکھتا فلاح پایا اس شخص نے جسے نفس کا تصحیح کیا نفس کا تصحیح وسیلہ ہے فلاح کا اور کون شخص جو فلاح نہیں چاہتا بزرگوں کو بھی لکھا جاتا ہے یا اگر جو آپ ہماری فلاح کا نہیں حاصل ہوتا ہے کہیں نہیں آپ یہ حاصل ہوتا آفیت فلاں کے کھا جو آتی ہے اور آفیت کی تعریف حضرت ہمارے فرماتے تھے سیدنا عبدالر قاضی جیلانی کے ہم وجہ سیدنا کے بھائی تھے بھائی جتنا بھی یہاں بہت ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آفیت یہ ہے کہ رزق بلا مشقت آدمی رزق بلا مشقت بہت محنت کیا کھائے نہ مل گیا یہ کوئی معمول نہیں ہے راضی رہو لیکن اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رزق بلا مشقت نہ کرے زیادہ اس میں ہم کو کافی شکر نہ پڑے دن رات لگ تھکے رہے نماز بولا بھی چھوڑ دیا رزق بلا مشقت ملے اور سانس آسانی سے آ جائے وہ کئی جنہوں نے پڑھی فرما رہے ہیں حضرت ماشاء اللہ صاحب علماء کو خطاب کرتے تھے کہتے آپ کے پہلے جانتے ہیں کیسے نہیں بتائے گا ابھی ہم پوچھ کون بتائے گا ابھی بتائے گی موجود تعلیم ہے تب بولیے کہتے جب آپ کو آپ کے جو مانے نہیں مانے کیا بول رہی آپ بس یہ ان کا انداز تھا علمی انحصاص کو دیکھا کرتے تھے کہ تم علم میں ابھی کمال کی درجے میں پہنچے مولوی کے اشتہار کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی ہے کہ نقش کو بتایا لیا جائے کہ تم ابھی ناقص ہو ابھی تم وہ مجبورے کھلے ہو مانا جس کی تفصیل نہیں پاتے تو کیا تم مولوی ہو ہمارے یہاں بڑے پڑے وہ آتے تھے حضرت کے یہاں تو کبھی تو مجبورے کھلے ہوں مانا جی تو بتا دی یہ تفصیل نہیں تھی آدھی کا جو کہ کہوں بھائی بول رہا اس کی تفصیل اس کا کیا ہے جدید کیسے بتایا مجھے کل جو ہوں بچہ کون ہے تو بچہ کون ہے لگتا ہے کوئی جدید بتا نہیں جائے کہتے ہیں جب تم کو ویسے کچھ کی تفصیل نہیں معلوم تو تم کیا بڑے بول چاہ بس وہیں سے بلتا جاتا تھا وہاں زیادہ اصلاح کا مدار علم کے نقش کا اظہار دعوی علم سے بچو یہ بہت مدی چیز ہے بہر کیا ہے آپ کی تاریخ ریس کے بلا مشقت نہیں دور دور کروانا یہ اللہ ہم کو ریس کے بلا مشقت نہیں اور سانس آسانی سے آ جائے کیا مطلب بیماری نہ ہو سانس کب آسانی آ جائے گی جب بیماری نہیں ہوگی جب بیمار ہوگی تو سانس آسانی سے آئے گی ساتھی مدر سے کوئی اثر ہوگا جلدی کیا مل ہو رہا ہے ریس کے بلا مشقت ملے اور سانس آسانی سے آ جائے اور تیسری چیز سب کی اثر ہے کہ اعمال اخلاص ہونے لگے یہ آپ کے جس کو روٹی آسانی سے مل رہی ہے بیماری کوئی نہیں ہے سانس ٹھیک سے آتی جاتی ہے اور تیسری چیز پوچھا اس سے جو دنیا بنے گی دونوں سے اور اس سے آخرت بنے گی اور آپ کے تو اللہ تمام ہے جس کا تعلق آخرت سے ہو رشک بلا مشقت ملے اور سانس آسانی سے آئے جائے اور عمل اخلاص سے ہونے لگے مخلصین رہو گے اخلاص جب عمل اخلاص سے ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول ہوگا وہاں آخر بن جائے گی اس سے دنیا بنے گی کچھ سے آخر بنے گی تو ہم دونوں کے پڑھائی ہوتا ہے پڑھائے دار اسی صورت میں آئے جب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے آسانی عام طور سے جو لوگ بتائے آتے ہیں کتنے لوگوں نے ابھی مغل بات کہا کہ روزی کے ملنے میں دقت ہمارا دعا کی آسانی کے لیے دعا کی کتنے لوگوں نے کہا روزی کا ملنا بھی آسانی سے اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزی میں برسات اور برکت اور سہولت ہوتا پڑتا ہے ہم سب کے لیے دلوں نے دعا کے کہا ہے سب کے لیے روزی میں برسات اور برکت اور سہولت بھی عطا پڑتا ہے یہ کہ جن رات گندے کی طرح لگے رہے ہیں اور کھانے بھر کے نہیں اللہ قادر ہے کہ سہولت سے تم کو طرف اج میرو کی طرف بہت مشہور حدیث ہے اج میرو کی طرف طرح میں اعتماد پیدا کروں بہت زیادہ میں کابل نہ کروں اور دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آسانی سے اللہ مینی اثر کر دوسرے موافات کی دنیا میں مجھ کو حضرت نے کھا کر چیز دعا بن رہے ہیں اللہ عمینی اثر کر دوسرا وہ موافع کا پھر دنیا بنا کر مجھے نظیم بیسنا تھا کہ بھائی ہم لوگ کر لیجیے اور کیا سب کو کر لیجیے حضور کی حدیث ہے اللہ عمینی اثر کر دوسرا وہ موافع کا پھر دنیا بنا کر اے ہم آسانی سے آتے ہیں ہم لوگ کیا کمائیں گے بتائیے ہم لوگ ظلم اور کمزوری اپنے ڈھنگ پر دیکھ کر یہ دعا بتائیے یہ دعا اللہ عمینی اثر کر دوسرا آسانی ہو جاتی ہے, معافات آپ نے چاہتے ہیں, آپ نے کی تعریف ہوگی. دنیا میں بھی آخرت ہے, دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی آسانی سے ہم پکا کے پہنچ گئے, جنگل میں پہنچ گئے. یہاں بھی آسانی سے کھانا مل جائے, جن لوگوں کو کھانا نہیں چاہیے آسانی سے ان کو چپ ادا کرنا چاہیے. الحمد للہ نبی اطعمنی وسقانی وجعلنی کریم تدعا, الحمد للہ سب یاد کرنے کی بات مت چاہ, بڑے سے تکلیف نہیں ہوگا, یہ کرو سنت کی اطاعت, کھانے پینے میری سنت کی اتباع, کھاؤ ہاتھ دھو کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کو نصیحت فرما رہے ہیں, اے بیٹے بسم اللہ کر کے کھاؤ, ہاتھ دھو کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. بچے کو تعلیم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کھانے پینے کی تعلیم دیا اس طرح کہ آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے کھانے پینے کی. عام طور سے ہوٹلوں میں جائیے, بڑے بڑے لوگ چائے بائیں ہاتھ سے پیتے, بڑے بوڑھے ہو گئے اور چائے بائیں ہاتھ سے پیتے. افسوس جہاں نے نہیں دیکھا, میں اتنی دیر نہیں کرا, بائیں ہاتھ سے ہاتھ سے چائے تم کو اتنا بھی نہیں معلوم, جب تم کو اتنا نہیں معلوم کیا اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. ایک بوڑھا آدمی تھا, منہ بدو کر رہا تھا, حضرت حسن حسین نے پھر نے دیکھا, کہا دیکھو یہ بوڑھا ہو گیا ہے, ان کو سنت کے مطابق وضو کر کے کبھی ڈھک رہے. اور یہ بھی کہا کہ یہ بوڑھا ایسا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ایسی وضو کرے گا کہ اس کے لڑکے بھی ویسی وضو کریں گے کہ یہ سلسلہ بے بھگوں کا چل پڑے گا. یہ حضرت حسن حسین کی بات ہے, کتاب احتساب نصاب مل جائے. یہ چل کہا دونوں بھائی کو نظر کیا, یہ بوڑھے کو سچا وضو سکھا رہے تھے, صحیح گئے. اب کیسے کہیں, کہیں کہ تم کو وضو ڈھنگ نہیں تو بگڑ جائے, بوڑھا آدمی ہے, بوڑھا آدمی. یہ سوچا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ بولتے کہ امر بن معروف اور نہیں ان کا کبھی ایک طریقہ ہے, یہ نہیں جیسے تیسے کر دیا, اس طریقے کو بھی سیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ امر بن معروف علم ہونا چاہیے اور رزق ہونا چاہیے اور حلم ہونا چاہیے, تین چیزیں ہونا چاہیے. علم کرتے ہیں اس کو کہیں من نواش ہو, ہم کس طریقے سے اس کام کو کریں, بے من نواش ہو کس کے ساتھ کریں, کس طریقے سے کریں, یہ سادے کا ثابت رہے متدری آدمی کرائے. دوستو غلط حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے آئے جنت کے دونوں پھول تھے, نہیں کسی مصیبتیں نہیں آئی, اللہ ہم سب لوگوں کو آنا سے آنا مقام سے نوازے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑے میاں آپ وضو غلط کریں تو بگڑ جائے گا, اس ذرا پر کیا کہ ہم ہی لوگ ان کے سامنے وضو کریں اور کہیں کہ بڑے میاں دیکھیے ہم لوگ صحیح طرح سے سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں نہیں, کرنے لگے بوڑھا بھی ہوشیار ہے کہا بیٹا تم لوگ صحیح کر رہے ہو ہم ہی غلط کر رہے ہیں, بوڑھے بھی اچھے تم لوگ تم صحیح وضو کر رہے ہو ہم ہی غلط کر رہے ہیں, تو وضو کرنے کا بھی دھیان ہونا چاہیے, نیت باندھنے کا دھیان ہونا چاہیے, تلاوت کرنے کا دھیان ہونا چاہیے, کیسے تلاوت کی جائے, کیسے نماز رکھنی جائے, نماز کا سیکھنا فرض آئے گا, فرض آئے اللہ تعالیٰ نے نماز کے طریقے کو حضور نے خود فرمایا, سلو کما رہے اونی اور سنجھا کی حدیث, نماز پڑھو ایسے جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیتے ہو, کیسے سلو کما رہے اونی اور سنجھا, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں یہ سب علماء کو یاد رکھنا چاہیے, یہ چیزیں سکھانے کی ان شاء اللہ اس کی وجہ سے اللہ کے رحمت نازل ہو. نبی محبوب ہے, ان کا طریقہ بھی محبوب ہے, نبی سے محبت جیسے محبوب, نبی کی سنت سے بھی محبت محبوب ہے اللہ سے نازل یہ طریقے پر سلو کما رہا ہے سن میرا کہ ان چیزوں کو وضو کھانے کا طریقہ اس ہونے اونچے کا طریقہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. الحمدللہ بہت سے لوگ جاتا ہوں کہ نماز کے بعد والی دعا جو ہے یاد ہے ان سے بچوں کو مجھے بہت خیال ہے, اور الحمدللہ گزرات میں دیکھتے ہیں سلام کرنا نام کرنا بہت بڑی بات ہے, یہاں مولانا خصوصیات ہے آپ کو ادھر کئی بار دکھایا بہت کمی ہے ادھر ہم لوگ ادھر بہت کمی ہے کیوں سکھاتے ہی ہیں یہاں الحمد للہ دیر کا خیال ہے بچوں کو چاہے شراب کرو کوئی تم کو کوئی چیز نہیں جلا دیتا تو عورتیں سکھاتی ہیں میں نے سبھی پہلو کا میں جا کے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سنت کی محبت ہر عورت جس کا لڑکا حاجہ کرتا ہے مل جایا کرتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے کون سا پایا کر سکتا ہے میں کہتا ہوں وہ پتا نہیں کہ حملہ کرا کے راجا کرا تو وہ پتا نہیں یہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی یاد ہے اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ چاہیے اس میں مزید ترقی دیں کریں نہیں اللہ ہم سب کچھ بہتر یہ مضبوط رہ جائے گا کہتے ہیں یا موت کا بیان بھی ضروری ہے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اکثرو ذکر حال من لذات اکثرو ذکر حال من لذات کو توڑ کرنے والے چیز کو کثرت سے ذکر کرو لذات پھر لذت لذت نہیں لے جائے اکثرو ذکر حال من لذات لذات کو توڑ دینے والے چیز کا کثرت سے ذکر کرو جب لذات میں کمی آئے گی تو معاشی میں بھی کمی آئے گی لذات میں ہر وقت کھانے کی سکت رہو گے آئس کریم یا اس پہ چار چکر میں تو معاشی سے بچو گے ہے جائز ہے مباحات ہے میں کوئی بات نہیں ہے لیکن حد تو حد جس کے اندر ہونی چاہیے کھانے میں ہونی چاہیے جو مباح چیزیں ان کے اندر بھی ہونی چاہیے علامہ کریم کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے پوچھا گیا کہ کیا یہ مباحات جو ہے کیا اس کھانے سے نقصان ہوتا ہے نجات کے لیے معنی نہیں ہے اگر تم مباحات کا استعمال کرو تو نجات تو ہو جائے گی لیکن آگے سنیے مباحات کے ادبیت تک پہنچنے سے معنی کھانا پینا مباحات کا بھی جائز ہے نجات ہو جائے گی خدا کے ہیں لیکن بڑے مراٹھی بولا چاہتے ہو تو اس سے معلوم نہ جاؤ گے اس کے لیے کوئی محنت مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا رام کا جملہ مشہور مانے ہی نجات نہیں ہے مگر مقامہ سے آدیا تک پہنچے کے لیے مانے ہیں یہی صوفیہ کرتے ہیں صوفیہ سے یہی کام ہوتا ہے کھانے سے حقوق کا استعمال کرنا واجب ہے حضور کے لیے تو ڈر رکھو حقوق میں کمی نہیں کرو تین روٹی بھوکڑ کھاؤ تین روٹی خیر کوئی حد نہیں ہے مگر اس کے انتظام میں اتنی چٹنی ہوگی اتنی ترکاری ہوگی یہ جو ہے اس میں دن بھر خرچ کر دو یہ نہ بس اس کے اندر بھی اعتدال روٹی میں اعتدال کتنے ہوتے جتنا ضرورت سے کھاؤ مگر حقوق وہ حقوق ہیں اور دوسری چیز حدود ہیں حدود بھی جائز ہیں لیکن اعتدال کے اندر حدود کے اندر رہو اللہ ہم سب کو رکھو یہ اتنے ہی سمجھنا ہے مسلمان کو حقوق میں کوئی نہیں کرتا ہے کہ تین روپیہ جوڑ لکھا ہو کوئی نہیں کرتا لیکن حضور جو ہے اس کی بھی اجازت ہے خود امام غزالی نے خود لکھا ہے کہ حضور ہے کہ اتنے دنوں کو اپنے بچوں کو تم ایسے ہی کھلا سکتے ہو لکھا ہو خود فرض استعمال کرتے ہو کھانے سے پہلے استعمال کر سکتے ہو اس میں ایسا ہوں نہ بھی پہنچانا دین کے تمام خوبیاں جو ہیں فراموش کر دی جائے فرماتے ہیں کہ ایمان والے کہتے ہیں اکثر ذکر حال میں لذات لذات کو توڑے لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو موت ہی اس دنیا اور دارے قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے اس دنیا میں جب تک ہے موت یہاں جہاں جا کر کے دانوں پڑھانے پہنچاتی ہے موت ہی فاصلہ ہے موت ہی وسیلہ ہے آخرت اور دنیا کے درمیان میں فیصل جیتتا ہے موت دنیا ہی الگ ہوگی میرے حضرت فرما گیا بدھ نے فلانے دے دیا اس دنیا جو داری دنیا ہے موت کے بعد داری دنیا سے تعلق ختم آخر کرتا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے یہاں جو جیسے بھی ہو ویسے چل پڑتا ہے آخر کی فکر اللہ تعالیٰ وہاں ہم سب لوگوں کا لطف ہو اور کرم کا معاملہ کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دل اڑے ہے کہ دل اڑے جب قبرستان جاتے تھے تو بہت روتے تھے. کسی نے کہا حضرت جہنم کا ذکر ہوتا ہے جب آپ اتنا نہیں روتے موت کی قبرستان میں آتے تک کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی درمیان فاصلہ ہے دنیا و آخرت میں فاصلہ ہے. کیا ہے؟ قبری ہے. قبر میں اگر معاملہ ٹھیک رہا قبر کا تو پھر آگے مندر سب آسان قبر کا معاملہ اسی جگہ قبر ہے جو قبرستان میں جانے کے بعد یوں رہتے ہیں تو پھر قبر ہے کہ نہیں قبر میں قبرستان میں جانے پر ذہن کیا ہے مقروح ہے. یقرہ اللہ فی الصلاۃ نماز کے اندر نہ ہو لے گی کرتے ہوئے مقروح ہے کہ نہیں ہر وقت یہ وہ یہ سب مقروح. یقرہ اللہ فی الصلاۃ یقرہ مقروح ہے یقرہ اللہ مقابل کے اندر ذہن جو ہے لیکن یہی ہے بار کا مقابل میں ذہن نہیں بہت سے جو اخباری باتیں سب ہمیں سامنے کرتے ہیں ہم اپنے گھر کا ہمیں یہاں نہیں کیا تم اپنی فکر کرو کیا حال ہوگا سوال ہوگا من کر دو تمہارے گھر کون سوال ہوگا ان کی طرح توجہ کرو کہ معاملہ اس کا آسان ہو جائے من کر دو تمہارا رب ہو رہا ہے تمہارا نبی کو نہیں نبی ہر ایک سوال اس طرح پر اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو فرما رہے ہیں موضی اس دنیا اور کالے کرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے اور عمل کے وقت عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے. عمل کرے رہو کب جزا ملے گی مرنے کے بعد تو عمل اور جزا میں فاصل یعنی آج کون ہے موت ہے. پھر آج کل موت کے بعد گناہوں سے توبہ استغفار کوئی گزارش نہیں موت کے بعد نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے. ہمارے حضرت کا اخیر جیسا یہ ہے آپ سمجھے مالی بھی کیا کرتے ہیں اخیر جیسا یہ ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ طہارت کے بارے میں ہوگا قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا اور یہ حدیث ہے ثابت کیا اپنا مسائل لکھا ہے ارے میں یہ جوڑتا کہاں سے بنا رہا ہے خبر میں سب سے پہلے سوال طہارت کے بارے میں طہارت کا اہتمام پیشاب کھانے سے محفوظ حفاظت طہارت یہ عذاب کو لانے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ حفاظت جب یہ حدیث پڑھی حضرت میں اخیر عمر میں تو پیشاب کرنے کے لیے برتن رکھا جاتا تھا حضرت کے یہاں زیادہ تھا بوڑھے تھے اس کو بھی کرتا ہے اس برتن کو بھی کرتا ہے. اس حدیث کے پڑھنے پر میں گوارا نہیں کرتا کہ کوئی طہارت کے لیے برتن میرے کمرے میں رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں سے آشنائی پیدا کرو معرفت ہوئی ہوگی تو اس طرح ہوگی اللہ تعالیٰ ان باتوں کی طرف ان سے بات اور اس پر عمل اس سے سب چیز کو شہر آج بہت ضروری ہے بہت ہی کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آج کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں ڈر بات نہیں. پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑنے والی ہے کہ موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑ لینے والی ہے اور بلا رہے سب کو آنے والی ہے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. میں کوئی بادشاہ نہ ولی کوئی چھوڑ نہیں سکتا. ہر شخص کے لیے موت آنا ہے حتمی طور سے. نبی کو بھی موت ہے, امکا چیز کو بھی موت ہے, حضرت عمر کو بھی موت ہے, اور یہ سب سکراتوں موت سے پناہ مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکراتوں موت سے پناہ مانگتے تھے کہ ایسا موت کی وجہ سکرات ہوتی ہے تکلیف اس سے میں پڑھا نہیں آتی چاہتی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات دیکھ لیا ہے موت کے بعد, اب علماء لکھتے ہیں کہ سکرات تو دنیا سے تعلق بھی میرا ہو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات ہے. جبکہ شاید بہت خطرناک نے جواب دیا ہے کہ نبی کو اپنی امت سے تعلق ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قوم سے سرکار میں مبتلا ہوئے, ان کو کوئی دنیاوی چیز میں سرکار نے نہیں مبتلا کیا. میرے امت کا غم ان کو تھا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں امت کو, ہماری کیا کرے گی میرے بات. اس کی وجہ سے سرکار نے حکومت میں مبتلا زندہ نے جواب دیا. جو کہتے ہیں ان کو ان کو مانتے ہیں, انہوں نے جواب دیا حضرت خانوی نے کہ سکرات جو آئے حضور کو تو یہ مشہور ہے کہ جتنا گناہ ہوتا ہے دنیا سے پہلو رہتا ہے سکرات ہوتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق میں دنیا سے پہلو تھا کہ دنیا کی نہیں تھا. سمجھتے تھے کہ امت ہمارے گناہ گار ہے, اسی وجہ سے امت کے غم میں ان کو سکرات آتا ہے. حدیث میں آتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگینا کو بہت پسند کرتے تھے. نگینا کہتے ہیں جو انگوٹھی لگایا تھا یا لگائے ہوئے, بہت خوبصورت نگینا تھا, موجود کو بہت پسند تھا. لوگوں سے کہا بھائی اس نگینے کو انگوٹھی میں لگا دو کبھی میں پہن لوں مجھے اچھا لگتا ہوں. لوگوں نے لگوا دیا یہ نگینا اس طرح لگے نہیں, یہ نگینا اس طرح لگے بھائی اب نگینا اس طرح لگے, اب کوئی بھول کر جاتے ہی ہوں گے یہ حضرت کا نگینا ہے اور یہ انگوٹھی ہے. تو حضور کیا کہ ایسا نگینا خوبصورت تھا کہ انگوٹھی میں گینے کا زیادہ لگا دیا, انہوں نے پہن دیا. پہننے کے بعد بہت اس کو کاٹ کے دے دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنی خواہش سے نگینا لگوایا تھا انگوٹھی کیوں نکال پھینک دیا؟ کہا میں بھی دیکھنے لگا مجھے اچھا معلوم ہوا. تو میں نے کہا اس نگینے کے دیکھنے کے بعد سے اپنی امت سے مجھ کو غفلت نہ ہو جائے, مجھے ایک اور نہیں ہوگا. محبوب کی نگینا جی مانے والے محبوب جی بھی چھوٹ جا سکتی آ سکتی وہی بتا رہتا ہے تو گائے حضور غائب ہے, انگوٹھی نگینا غائب ہے. نہیں جس کو یہ چھپا ہو کہ اس کی وجہ سے ہم غفلت میں مبتلا ہو جائے نکال دوں اس کو نمبر پہ سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقوق کیا جائے گی کہ سب کو بیوی بچے حقوق ادا کرو, اپنے حقوق کو لاؤ گاؤں کی. لیکن حضور یعنی مباحثی میں جائے تو ہے لوگ تو مقامات عالیہ تک پہنچنے سے وہ مانے ہیں, اس طرح کو مشاعر حقوق سے نہیں روکتے. کہیں نہیں دیکھا لو آتا نیچے ہمارے لڑکیاں ہم لوگ مہمان لے جاتے تھے کہتے کم زمان کھانے کا انتظام کر رہے ہیں مجھ سے خوش کر دیتے کھانے کا دیکھو اتنے لوگ آئے ہیں یہ بھی ہم تو غریب آدمی ہیں ادھر کہا دیکھو کرایہ لگا کے آیا ہے یہی بڑی باتیں کرایہ لگا کے آیا ہم کھائے ہوئے پوچھے یہ نہیں سنے کو مچھایا کیا یہ حضرت کی بات کہتے تھے کرایہ لگا کے آیا ہے یہ اب اس کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا رہے کھانا کھلا وہ کھانا کھلایا یہ اللہ کے لیے آیا ہے کرایہ لگا کھڑ کر کے آیا ہے کرایہ لگاتے ہیں کرایہ لگا کے آیا ہے تو ہم کھانا بھی نہیں کھلا رہے. یہ نہیں بزرگوں کے سب سختی سختی نہیں ہے بڑی نرمی بھی رہتی ہے. ہم تو سمجھتے کوئی آدمی ایسا نہ آیا ہوگا جس کو حضرت نے چائے پلایا ہوگا. بمبئی کے اسٹیشن سے حضرت نے پوچھا میرے ذریعے سے کہ بھائی کسی آدمی کا اشتہار کیا ہوگا کہیں نہیں حضرت نے کسی اشتہار صاف ستھرا بہت بار دیکھا بہت بار دیکھا کہا یہی چائے جتنے ہوتے ہیں چائے ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں ان کا حق ہے یہ آئے ہیں تو ہم چاہ رہے تھے امیروں کو بدل لیے تھے غریب آتے تھے یہ آئے ہیں کرایہ لگا کے آئے ہیں ان کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا رہے اور امیر آدمی کو چائے دے رہے کوئی آئے تھے ڈاکٹر فری یا کوئی بھی چائے ضرور دے رہا ہے یہ نیا اور بزرگوں کو معمول نہیں تھا لیکن حضرت کا ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے نیک انسانی کے اللہ کے لیے آیا ہے اس کی قدر کرو. یہ اللہ کے لیے آیا ہے، ہم سے کیا کرے کس پرکار سے کہ اللہ کے لیے آیا ہے، اس آفیس سے کرے. میں اس لیے کام کر رہا ہوں نہ کہ اس شریف میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے، اعتدال ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ پھٹکار، باتوں کو شوق ہوتا ہے ڈانٹ پھٹکار کرنے، بالکل نرمی سے پہنچا ہو. کیونکہ نرمی سے کرو گے تو دین کی ترقی کو گوارا کر دے گا، دین کی ترقی کو نرمی سے تمہاری گوارا کر دے گا. دین کی ترقی کو ایسے دین سے بھاگ رہا ہے، اگر تم نے ترقی اختیار کیا تو اور دور بھاگ جائے گا. اس وقت اس ترقی کو دور کرنے کے لیے نرمی اختیار کرو، لطف کرو، مہربانی، تب وہ آئے گا تمہارے پاس دین کی طرف. ان کو لال دان مت کرو، ان کو آگ نہ دلاؤ، ان کو لے آؤ گرمی سے، لے آؤ ان کو راستے پر لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف اور کرم سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں. لطف ایک آدمی نے پیشاب کر دیا مسجد میں، مان سب بولی میں سب نے پیشاب کر دیا، اس کو نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا، کہا اے بھائی یہ مسجد اللہ کی ذکر کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتا. بات اے بھائی یہ مسجد ہے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خود پانی منگایا ڈالا ان کو بھاگ دیا مسجد کر دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ کے اخلاق تھے اور تعلیم و تربیت کا یہ طریقہ تھا. آج امت محتاج ہے، بلکہ علماء محتاج ہے اس طریقے کو چیزیں، اور اس کو جاری کریں ان شاء اللہ دین کا کام ہوگا. اللہ ہم سب کو اسے توفیق دے. باقی دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب اللہ سے دین کیا اللہ ہمارے قریب میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی آسانیاں ہوں، دین میں بھی آسانی یہاں آپ تک پہنچے، دنیا میں بھی آسانی، تاکہ آسانی اپنی زندگی ہم گزار سکیں، اپنے بچوں میں ہم اصلاح کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، ان کی پرورش کر سکیں. اللہ دینی اعتبار سے بھی آسانیاں دے اور دنیوی اعتبار سے بھی ہم کو آسانیاں دے، تاکہ ان آسانیوں سے ہم فائدہ اٹھا کر کے دین پر ہم عمل کر سکیں، آپ کے ساتھ دور کر دیں. یا اللہ ان تمام چیزوں کے ہم سب کو توفیق دیں. ہم بہت سے دعائیں ماشاء اللہ یہاں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مدارا خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب ہی خوب دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا کرتے ہیں اور ساری امت کے لیے ان دعاؤں کو اللہ کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبرحمتك سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.